तो हुंदी नी सिफत जिन्नी खरी है, नी तू सोनी है अदावा नाल भरी है। ओ मैं तो हुंदी नी सिफत जिन्नी खरी है, नी तू सोनी है अदावा नाल भरी है। करे सजदे ओ दिल विच कालवे जदों भी तैनू तकदा।